Evet, Açık Radyo, Açık Dergi'yi dinliyorsunuz şimdi. Az önce bahsettiğimiz gibi Türkiye'ye gelen Hate Radio prodüksiyonunun yönetmeni Milor Ağır'la röportaj yaptık. Oyun 14-15 Mayıs tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde oynayacak. Biz şimdiden söyleyelim o programın içinde. Aramayın çünkü 5-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan tiyatro festivali oldukça yoğun bir programa sahip. Biz evet, de onun kesinlikle arasından tane oyun seçtik ve Hate Radio ile söyleşi yaptık. Şimdi ona geçiyoruz. First of all, thank you so much. Öncelikle bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sıkı bir mesainiz var, sağ olun. It means so much to us to have this interview. No problem. Çok ben teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. So let's start. Hadi başlayalım. Ama Hate Radio hakkında konuşacağız değil mi? Yes, exactly. About evet, İstanbul'da görülebilecek Ruanda soykırımı ile ilgili oyununuz hakkında söyleşmek istiyoruz. Ama öncelikle bir başka konuda yorumunuzu almak da istiyoruz. Belki farklı ama çok yakın bir konu ve çok yeni bir gelişme ile ilgili bu. It's a very unlikely and historical coincidence that in these days in Burundi. Burundi'de Pierre Nkurunziza'nın yönetimi altında bir başka soykırım söz konusu bugünlerde. Lakin kimse konuyla ilgilenmiyor gibi, umursamıyor gibi gözüküyor. Yorumunuzu alabilir miyiz? Tabii. Aslında durumdan bahseden birkaç sayfa karaladım ben de. Biz bugünlerde olana hatta ikinci Burundi soykırımı diyelim isterseniz. Hakikaten ahlaki ve politik açıdan çok garip ve korkunç. Merhametli Avrupalının insani konulara olan ilgisi ancak Avrupa Birliği sınırları içinde geçerli. European Union, but not beyond. And exactly. even the genocide in Rwanda was at the moment. Ruanda'da olan soykırım totally gerçekleşirken de herkes kör ve sağırdı. Avrupa medyasında ancak bir sene sonra yer alabildi bu soykırım. Yani anlayacağınız alışıldık bir durum. Maalesef tipik yani. Avrupa politikasının genel bir sorunu bu. Doğrudan müdahil olunmadığı sürece kesinlikle hiçbir konuya ilgi gösterilmiyor Avrupa ülkelerinde. Herhangi bir konu için geçerli. Aynı şey sürekli tekrar ediyor şimdi Burundi'de. Birkaç sene sonra insanlar durumdan bahsedip günah çıkarmaya başlayacaklar. Ah keşke daha hızlı davransaydık diyecekler. Belki de insanların tepki vermek için dramatik eşiklere, yani ölüm rakamlarına ve istatistiklere ihtiyacı vardır. Ama medyanın sessizliği aynı zamanda sizin oyununuzun da bir parçası. Ruanda'dan bahsedildiği bir bölümde demokratik soykırım diye bir terim geçiyor. Bu terimle ifade etmek istediğiniz neydi? Evet, demokratik soykırım diye tabir ettim. Aynı zamanda postmodern soykırım da diyorum. Nefret söylemi, nefretin başat olduğu bir tür bu. Şöyle, konuğu aldığımız radyoda 4 sunucu var. Farklı kesimlerden bunlar. Ve olup biten hakkında konuşuyorlar. Aslında soykırım hakkında konuşuyorlar. Yani birbirlerini öldürmek isteyen komşuların soykırımıydı olan. Ve endüstriyel soykırımdan oldukça farklıydı bu demokratik soykırım. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa Yahudilerine yönelik soykırımda neredeyse 2 milyon insan öldürüldü. Öldürme eylemi profesyonelleşmişti. Ama Ruanda'da ise söz konusu olan endüstriyel bir soykırım makinesinden çok başka bir şey. 100 günde Tutsi azınlığının öldürülmesi eylemine ülkede herkes katıldı. Bu bir demokratik soykırımdı. İnsanlar suça neredeyse gönüllü olarak dahil oldular. Bu soykırımın yeni yüzüydü. Yani fiesta yapmak kadar doğaldı insan öldürmek. in a crime. Yeah, exactly. Evet, kesinlikle. And, peki oyunda ne göstermeye çalışıyorsunuz? Hate Radio da Birleşmiş Milletler'e bağlı bir radyo istasyonu görüyoruz. Radio station sponsored or initiated by UN as far as I know. Radio Televizyon Libre de Mirkolin. RTLMC isimli radyo kanalında insanların hayat memat meselelerinde çok soğukkanlı, mesafeli bir şekilde konuşmalarına tanık oluyoruz. In a cold-blooded way, actually. Why did you choose this? Medya tarihinin bu sekansını, bu anını Avrupalı izleyiciye göstererek neye hedeflediniz? Farklı hedeflerim, sebeplerim vardı aslında. Öncelikle soykırım hakkında araştırmaya yapmaya başladığımda çok şaşırtan bir şey oldu beni. 1989 itibariyle globalleşmiş bir dünya söz konusu olan bir kere. Orta Afrika'da da, Orta Avrupa'da da insanlar aynı müziği dinliyor mesela. Yani tamamen aynı değil ama. Mesela Nirvana ya da I Like to Move It parçası gibi. İşte ben de Ruanda'da olanın egzotik ya da Afrika'ya özgü bir soykırım değil de bir global bir şey olduğunu göstermek istedim. Ruanda, global dünyanın ilk soykırımıydı. Ben 17 yaşındaydım bu soykırım yaşanırken ve soykırıma dahil olan katillerle muhtemelen aynı filmlerin aktörlerine hayrandım. Aynı müziği dinliyordum ve aynı nihilistik hayat tarzına sahipti muhtemelen. Gelecek yok diye düşünürdüm, Nirvana dinlerdim. Ama işte Ruanda'da işler çok farklı bir rotaya girdi. Benim için pop kültürünün, demokrasinin köhne tarafını görmek ve göstermek önemliydi. Bu köhne taraf şu, çoğunluk günün sonunda telef edilecek azınlığı belirliyor. Büyük 1989 devriminin bir sonucu da buydu. Sahnede bir konuyu, özellikle bu konuyu böyle görmeyi kimse beklemedi tabii. Evet, Hate Radio sahnelenmeye başlayalı 5 yıl oluyor ve birçok farklı ülkede gösterildi şimdiye kadar. Her ülkenin kendi tarihi yüzleşilmemiş hesapları olduğunu da düşünürsek eğer, ülkeye ya da yıllara ya da izleyiciye göre oyunda hiç değişiklik yaptınız mı? Evet, ortak bir dünya bu ama Türkiye'de bizim başka bir mesela soykırım geçmişimiz. Evet, sizin de ayrı bir soykırımınız var, doğru. Yani bazı değişiklikler yaptık. Mesela Güney Amerika'da, Kolombiya'da iki sahne değişimiz var. Oyunda bir haber bölümü var. Bu haber bölümünün geçtiği sahneleri onların tarihinden önemli noktalar ekledik mesela. Çok denk geliyordu olup bitenler. Fransa'da ve Belçika'da oynadığımızda da böyle müdahaleler oldu. Fransa'nın soykırıma katkısını vurgulayan ya da soykırımdaki rolünü işaret eden atıflar koyduk Fransa versiyonunda Hate Radio'nun. Belçika'nın da tarihi malum. Türkiye için henüz bir değişiklik yok bu arada. Ama Japonya'da oynadığımızda izleyicinin oyuna biraz mesafeli olacağını bekliyorduk. Zira Avrupalı-Afrikalı çatışmasına dayalı bir durum gibi yüzeyde baktığınızda, en azından Ruanda'da yaşayanlar böyle düşünüyor, ayrı bir dünya gibi. Ama seyirci çok iyi anladı olan biteni. Yani çok evrensel olan şeyler var. Öldürme eyleminin kendisi, nefret söylemi. Bu yüzden bu kadar uzun süredir ve bu kadar farklı yerlerde sahneleyebiliyoruz bu oyunu. En uzun oyunumuz bu, bu arada. And it's one of our plays that tours the longest time. Yeah. We ever made. So finally, let's talk about the stage. Peki, sahne hakkında konuşalım. İnsanlar oyuna gelince ne görecekler? Kabaca anlatabilir misiniz? Bildiğim kadarıyla bir cam fanusun içinde bir radyo stüdyosu olacak. Evet, bir cam fanus var. İzleyici de karşısında olacak. Ama yarısını çevirecek şekilde dinleyenleri göreceksiniz mesela pencerenin içinden, katılımcıları. Herkesin elinde kulağında bir alıcı olacak bu arada. Ve o sırada üretilen radyo şovuna duyacaksınız. Bir canlı performans, canlı radyo performansı yani. Görüp dinleyecekler. Hem oyuncuların şovuna hazırlıklarına şahit olacaklar, hem de aynı anda gerçekten bir radyo şovu, yani radyo programı dinliyor olacaklar. Önce bu sahne var. Bu bölümü yani. 40 dakika kadar sürüyor bu. Sonra durumu yaşamış kişilerin hikayelerinden kurgulanmış tanıklıklara sıra geliyor. Bu da yine aslında ilk bölümdeki radyocuları canlandıran oyuncular tarafından canlandırılacak bu tanıklıklar. 40 dakika gazeteciler ve hayatta kalanların anlattıklarından bir kurgu kısmı bu ikinci kısım. Yani böylece iki tarafı da görmüş ve dinlemiş olacağız. Soykırımın iki tarafını. Çok naturalist bir tarzda hem tanıklıkları hem medyayı hem de oyunu oynayan oyuncuları görmüş olacağız. Yani arşiv kullanıyorsunuz. Ama ham haliyle değil, materyal olarak dönüştürerek. Evet, bizim yaptığımız mülakatlar da var. Arşiv materyaliyle bir araya geliyor ve tabii ki kurgulanıyor onlar sonra. Bu temelde bir oyun. Ama gerçek gibi gözüken bir oyun. Dediğim gibi oldukça naturalistik bir tarzda. Yeah. But a play that seems to be a reality. Huh? Exactly. With a very naturalistic style. Yeah. Milorov, thank you so much again. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. My pleasure. And enjoy the play. Keyfin çıkarın oyunu. Yeah, for sure. For sure we will have. Thank you so much. Çok sağ olun. Bye bye.